स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस पावन परिसर में हम लोग स्वाध्याय के सत्र में विद्यारण्य स्वामी द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में छठवां प्रकरण चित्रदीप प्रकरण चल रहा है। चित्रदीप प्रकरण के 209 मंत्रों का विचार हो गया है, जहां जगत की जो उत्पत्ति है ईश्वर से लेकर के कुदाल पर्यंत, जड़ चेतन जितना भी सारा संसार है वह सब परमात्म रूप है और पूज्य है, ऐसा बताए। और उस पूज्य संसार की, संसार रूप में प्रकट है उस परमात्मा की, जो व्यक्ति जिस भाव से उपासना करता है उसको वैसा ही फल की प्राप्ति होती है। कोई कहे कि भाई संसार रूप ब्रह्म की उपासना करने से सांसारिक ही फल मिलेगा, क्योंकि संसार रूप ब्रह्म की उपासना करेंगे तो फल क्या मिलेगा, संसारिक ही फल चाहिए, मुझे तो सांसारिक फल नहीं चाहिए, मुझे तो अलौकिक फल चाहिए, लौकिक फल नहीं चाहिए। तो लौकिक फल, अलौकिक फल की प्राप्ति के लिए हमें किसकी उपासना करनी चाहिए, इस भाव को बताने के लिए 210वां मंत्र बताया गया था, उच्चारण फिर कर देंगे। मुक्तिस्तु ब्रह्म तत्वस्य ज्ञानाद एव न चान्यथा स्वप्रबोधं विना नैव स्वस्वप्नो हीयते यथा। नीचे की पंक्ति में दृष्टांत देते हैं, यथा माने जिस प्रकार से स्वस्वप्न, अपना देखा हुआ जो स्वप्न है वह स्वप्न स्वप्रबोधम बिना न एव ही थे, अपने आपके जागे बिना आपका स्वप्न नष्ट नहीं होगा। क्यों होगा भाई, पड़ोसी के जगने से आपका स्वप्न थोड़ा ही समाप्त होगा, यदि आप स्वप्न देख रहे हैं तो आपको स्वयं ही जगना पड़ेगा, और जब जगोगे तो आपका स्वप्न नष्ट होगा। उसी प्रकार से मुक्तिस्तु ब्रह्म तत्व से ज्ञानाते, ब्रह्म तत्व के ज्ञान से, अब ब्रह्म तत्व क्या है, अहम ब्रह्म है, जैसे यहां ध्यान ना, हम यहां सोए और सो करके स्वप्न में हम 25 साल के हो करके हिमालय की यात्रा कर रहे हैं, या 70 साल के हो करके बुढ़ापा और जर्जरता का दुख भोग रहा हूं, बहुत परेशान हूं महाराज, मौत भी नहीं आ रही है, ऐसी उम्र हो गई है, घर में बच्चे कोई पूछते हैं नहीं, कब चर्चा हो रही है स्वप्न में। अब मेरे भाई स्वप्न से जिस शरीर में आपका मैं पना था, कितने वर्ष के शरीर में मैं पना है, 80 साल के शरीर में मैं पना है, और उस शरीर में मैं पना करके संसार का तिरस्कार अपमान सह रहे हैं, उस अपमान से दुख हो रहा है, सपने में विचार करना जवानी में, वही बच्चे जिसके कान मेरे सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती है, आज वही बच्चे मेरे को खरी खोटी सुना रहे हैं, बहुत दुख हो रहा हूं, ऐसी जलालत भरी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है, बहुत परेशान हो रहा हूं, और महात्मा जी समझा रहे हैं बाद में सपने में जाकर के, अरे भाई ये शरीर का दुख है, ये तो आता और जाता है, आप तो ब्रह्म हो, असंग है, निर्लिप्त हो, आप इसके दुख से अपने आप को दुखी क्यों मानते हो, इनको एक बात समझ में आ नहीं रही। लेकिन उस स्वप्न से जैसे जगे, ध्यान देना, जगने का मतलब क्या हुआ, उस स्वप्न के 80 साल के शरीर से जैसे मैं भाव हटा, जगने का मतलब क्या हुआ, 80 साल का जो शरीर कहां दिख रहा था स्वप्न में, उस स्वप्न के शरीर से मैं भाव हटा, अब मैं भाव वहां से हटके कहां आ गया, इस वाले शरीर में आ गया, 40 साल के शरीर में आ गया। ऐसे कहां तिरस्कार, कहां अपमान, कहां जलालत। मेरे सामने कोई आंख उठा के देखा तो उंगली उंगली तोड़ दूंगा। धंधना सारा दुख स्वप्न का, उस शरीर से मैं भाव समाप्त होते ही, इसमें मैं भाव आते ही स्वप्न का दुख समाप्त हुआ कि नहीं हुआ? एक झटके में। लेकिन वहां का दुख तो समाप्त हुआ, लेकिन इस शरीर में मैं भाव करते ही शरीर का दुख खड़ा हो गया। इस शरीर में मैं भाव करते ही इस शरीर का दुख हुआ नहीं हुआ? पत्नी क्या बोलती है, बच्चे क्या बोलते हैं, हमारा एक कर्तव्य है, जब तक हम अपनी जिम्मेदारियों से निवृत्त नहीं होंगे तब तक हम प्रेमपुरी में कैसे आ सकते हैं। तमाम तरह का जिम्मेदारी का बोझ आया कि नहीं आया? ते भी दुख आया। तो इसी प्रकार से हम एक शरीर से मैं भाव हटाते हैं, दूसरे शरीर में करते हैं, दूसरे से मैं भाव हटा करके कहां करते हैं, तीसरे शरीर में भी। कथा प्रातःकाल में ही तो हुआ ना। कब तक ये शब्द होता रहेगा ये सब? जब तक आप अपने असली मैं भाव में स्थित नहीं होगे, जब तक हम अपने असली मैं स्वरूप में स्थित नहीं होगा। तो मेरा असली मैं स्वरूप कौन है? ब्रह्म तत्वस्य। क्या है वह ब्रह्म तत्व? मैं ही हूं, असंग निर्लिप्त व्यापक ब्रह्म मैं ही हूं। इस ब्रह्म के ज्ञान से ही मुक्ति, इस संसार से मुक्ति मिलेगी। मुक्ति कैसे मिलेगी? मैं पना जो हमारे शरीर में टिका हुआ है, तो जब तक शरीर में मैं पना टिका हुआ है तब तक शरीर इसमें मैं पना होने का कारण, इसके कारण सारा दुख हो रहा है। जैसे सपने में 80 साल की उम्र में मैं पना था तो वहां का दुख था, 50 साल में आया तो यहां का दुख हुआ। इससे मैं पना हट करके हमारा मैं पना कहां स्थित हो जाए? ब्रह्म तत्व में। कि जिस ब्रह्म की खोज में कर रहा हूं वह ब्रह्म तत्व अहम अस्मि मैं हूं, ऐसा ज्ञानातेव, इस प्रकार से ज्ञान होने से ही मुक्तिस्तु, क्या मिलेगा? मुक्ति की प्राप्ति होगा। न च अन्यथा, इसके अलावा कोई दूसरा लाख उपाय कर लो मुक्ति, बस एक शरीर से दुख हटेगा दूसरे में और उलझ जाएंगे। वही बताया सुबह वाली कथा में, यही तो बताया भाई। भांग का पत्ता खाने से नशा तो था ही, उस नशे की निवृत्ति के लिए धतूरा खा लिया, नशा हमारा कम हुआ और बढ़ा हुआ? उस धतूरे की निवृत्ति के लिए डंडे और खा गए पुलिस वालों के, जेल में और चले गए। तो हमारा दुख दिन दूना रात चौगुना बढ़ता ही जा रहा है, हम नीचे गिरते ही जा रहे हैं। यदि मुक्ति पाना है तो इस शरीर से मैं भाव हटा करके जो आपका अपना वास्तविक स्वरूप है, ब्रह्म तत्व है, उसमें अपने मय भाव को स्थित करो, तभी ज्ञान की प्राप्ति होगी। न अन्यथा, इसके अलावा दूसरा मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। क्यों? वही बताया उदाहरण तो आपको समझ में आ गया। स्वप्न प्रबोधम विनाम, स्वप्न में 80 साल की उम्र में मैं अपने आप को 80 साल का देख रहा था, उस शरीर में मैं पना छूटे बिना उस परिस्थिति में जो होने वाला दुख है, उस दुख से हमारी निवृत्ति कभी हो ही नहीं सकती। उसी प्रकार से इस शरीर से मैं पना हटे बिना, और जो हमारा अपना स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है ब्रह्म तत्व, उस तत्व में मैं पना स्थित हुए बिना हम संसार के इन बंधनों से मुक्त हो ही नहीं सकते। ये बताया गया है इस मंत्र में 210 में। आज सुबह का प्रसंग यही प्रसंग था। मुक्ति इति तत्र दृष्टान्तम आह, इस मुक्ति के स्वरूप को बताने के लिए दृष्टांत कह रहे हैं। स्व प्रबोधम इति, इसका अर्थ करते हैं स्व प्रबोधम का, स्व जागरणम अंतरेण, अपने आपके जागरण के बिना, अपने आप को जगाए बिना। स्व निद्रा कल्पित स्वप्नों, अपनी निद्रा से, अपने अज्ञान से कल्पित जो स्वप्न था, यथा न निवर्तते, जिस प्रकार से वह स्वप्न निवर्त नहीं होता है, वह स्वप्न समाप्त नहीं होता है, तथा माने उसी प्रकार से ब्रह्म तत्व ज्ञानम अंतरेण, ब्रह्म तत्व के ज्ञान के बिना, मैं ही ब्रह्म तत्व हूं, इस ज्ञान के बिना, तद अज्ञान कल्पितम, वही ब्रह्म तत्व के ज्ञान न होने से, उस अज्ञान से कल्पित स्वसंसारो, आपका जो संसार है ना, न निवर्तत, वह संसार कभी समाप्त होने वाला है ही नहीं। इति भाव है, ऐसा भाव समझ लेना चाहिए। अब आगे का अवतरण बता रहे हैं, अगले मंत्र श्लोक का अवतरण। ननु द्वैत निवृत्ति लक्षणाया मुक्ते स्वप्न दृष्टान्तेन तत्वबोध साध्यत्वात् नहीं साधत्व अभिधानम अनुपन्नम निवर्त्यस्य द्वैतस्य स्वप्न तुल्य अभावात् इति आशंक अन्यथा ग्रहण रूपत्वेन स्वप्न तुल्यत्वम् अस्ति एव त्रयम् अपि एतद् सुसुप्तम् स्वप्नम् माया मात्रम् इति श्रुत्या अभितत्वात् मा एवम् इति आह। आप ठीक कहते हो, दृष्टांत तो हमें समझ में आ गया, आपको भी दृष्टांत समझ में आ गया ना, बहुत आसान है। स्वप्न में 80 साल के हो गए तो 80 साल में जो दुख होता है वो सारा दुख, अपमान का दुख, तिरस्कार का दुख, सराहू बुढ़ापे का दुख, लेकिन वहां से जगे, जगने का मतलब वहां से मैं पना समाप्त हुआ, तो उस शरीर से होने वाला सारा दुख जैसे समाप्त हो जाता है जागृत के बाद, उसी प्रकार से इस शरीर से मैं पना समाप्त होकर के जब हमारा ब्रह्म में मैं पना हो जाएगा तो इस शरीर से होने वाला सारा दुख समाप्त हो जाएगा। ये दृष्टांत है। तो कहते महाराज, दृष्टांत के द्वारा जिस दृष्टांत को समझाना चाहते हो वह आपका समझाना उचित नहीं है। क्यों नहीं उचित है, आप जानते हो। जिस स्वप्न से हम जागते हैं, जागृत में आए, तो स्वप्न का सारा संसार ही नष्ट हो जाता है। कि रहता है बीवी बच्चा परिवार कुछ है, लेकिन जागृत में ब्रह्म ज्ञान हो भी गया तो जागृत का संसार नष्ट होगा क्या? भाई ब्रह्म ज्ञान नष्ट हो गया, वो ब्रह्म ज्ञान हो गया तो स्वप्न की कार तो गायब हो जाएगी ना, स्वप्न के मकान रहेगा कि गायब हो जाएगा? लेकिन जागृत में ब्रह्म ज्ञान हो गया तो स्वप्न का मकान रहेगा नहीं रहेगा? ये शरीर भी है। तो आपने जो दृष्टांत, जिस दृष्टांत के द्वारा दृष्टांत समझा रहे हो वह उचित नहीं है, बराबर नहीं है। यही यहां बता रहे हैं अवतरण में। नन माने लेकिन, वही संशय किया ने, द्वैत निवृत्त लक्षणाया मुक्ते, द्वैत की निवृत्ति रूप जो मुक्ति बताया, द्वैत की निवृत्ति रूप जो मुक्ति आपने बताई है, द्वैत की कि कैसे बताया है, स्वप्न दृष्टांतेन, स्वप्न दृष्टांत के द्वारा द्वैत, जिसे स्वप्न से जगे तो स्वप्न की निवृत्ति हो जाती है, ऐसे इस जागृत में भी यदि मुक्त हो गया तो द्वैत की क्या हो जाती है, निवृत्ति हो जाती है। द्वैत निवृत्ति रूप लक्षण माने रूप मुक्ति जो आपने बताई है, कैसे, स्वप्न दृष्टांतेन, स्वप्न के दृष्टांत के द्वारा वह कैसे होती है, तत्व बोध साध्यत्व, वह तत्व बोध से साध्य है, तत्व बोध से साध्य द्वैत की निवृत्ति रूप जो मुक्ति बताई स्वप्न दृष्टांत के द्वारा, अभिधानम जो आपने कथन किया, अनुपपन्नम ऐसा सिद्ध होता नहीं है, असलीम सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान होने के बाद भी द्वैत स्वप्न की तरह गायब, स्वप्न से जगे तो स्वप्न का संसार तो गायब हो जाता है, लेकिन यहां इस संसार में तत्व ज्ञान हुआ तो स्वप्न की तरह ये द्वैत संसार गायब नहीं रहता, फिर भी यहां व्यवहार तो स्वप्न की तरह एकदम समाप्त नहीं होता, यहां तो द्वैत रहता नहीं रहता, व्यवहार के बाद वो ज्ञान होने के बाद भी द्वैत रहता है कि अद्वैत रहता है? व्यवहार में द्वैत रहता है, वही कहते हैं द्वैत निवृत्त रूप जो मुक्ति है स्वप्न दृष्टांत के द्वारा जो आपने कहा है, तत्वबोध साध्यत्व, जो तत्वबोध से साध्य है, तत्वबोध से क्या साध्य है, द्वैत की निवृत्ति रूप जो मुक्ति है, वह कहा, अभिधानम ने जो कथन किया वह अनुपपन्नम, वह असिद्ध है, वह कथन पूरा पूरा जमता नहीं है, पूरा पूरा बनता नहीं है। क्यों? निवर्त्यस्य द्वैतस्य स्वप्न तुल्यत्य भावात्। जो निवर्त द्वैत है, जिस संसार की निवृत्ति कर रहे वह संसार स्वप्न तुल्यत्व अभावात, स्वप्न के समान न होने से, अभावात ने स्वप्न की तरह उसकी सत्ता न होने से, वह स्वप्न के ही पदार्थों की तरह द्वैत संसार निवृत्त नहीं होगा। इति आशंक, इस प्रकार से पूर्व पक्षी ने संशय किया। तो सिद्धांति बता रहे हैं, अन्यथा ग्रहण रूपत्वेन स्वप्न तुल्यत्वम अस्ति एव। भाई स्वप्न क्या है? जो संसार जैसा है उस संसार को वैसा न समझ करके हम लोग अन्यथा ग्रहण करते हैं, अन्य रूप ग्रहण करने से। तो अन्य रूप ग्रहण करना ही स्वप्न है। स्वप्न क्या है भाई? जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को उस रूप में ग्रहण न करके अन्य रूप ग्रहण करना, इसका नाम क्या है? स्वप्न है। तो जागृत के भी पदार्थों को जो वस्तु जैसी है उस रूप में हम उसको ग्रहण नहीं करते, इसलिए जागृत भी स्वप्न ही है, ये बता रहे हैं हम। कि अन्यथा ग्रहण रूपत्वेन, जागृत भी द्वैत भी अन्य रूप से ग्रहण होने से स्वप्न तुल्यत्वम अस्ति एव, यह भी स्वप्न ही तुल्य है। अन्यथा ग्रहण होने से जागृत भी क्या है? स्वप्न के ही तुल्य है। कैसे? श्रुति भी कह रही है, त्रयम अप एतत् सुसुप्तम स्वप्नम माया मात्रम। त्रयम अप एतत्, ये तीनों के त्रयम अप, ये तीनों भी कौन कौन से? त्रयम अप, ये तीनों भी कौन है? एतत् माने ए, यह माने जागृत है, एतत् माने जागृत है, सुसुप्त माने सुसुप्ति, स्वप्न माने सपना, ये तीनों माया मात्रम। यह सब के सब क्या है? माया मात्र हैं, अन्यथा ही रूप हैं। इति, इस प्रकार से श्रुति श्रुत्या अभितत्वात्, श्रुति के द्वारा कथन होने से मा एवं इति, ऐसा तुम्हारा कहना उचित नहीं है, तुम गलत बोल रहे हो भाई। इति से नहीं, श्रुति के द्वारा ही इस संसार को माया रूप बताया जा रहा है। माया रूप माने क्या हुआ? जो वस्तु जैसी है उसको उस रूप में ग्रहण न करना, इसका नाम क्या है? माया रूप है। तो हम संसार जो जैसा है उसको वैसा ग्रहण कर रहे हैं क्या? इसलिए संसार भी क्या है? स्वप्न ही है। इसको बता रहे हैं यहाँ 11वें मंत्र में। फिर भी इसका आपने पहले पढ़ा होगा, द्वैत विवेक प्रकरण है, याद है ना? कि भूल गए? द्वैत विवेक प्रकरण है। यहां पर दो प्रकार की सृष्टियों का निरूपण किया गया है, है नहीं? ईश्वर सृष्ट जगत और जीव सृष्ट जगत। तो जीव सृष्ट जगत जो होता है ना, वह नाश हो जाता है। जीव सृष्ट जगत क्या होता है? नाश हो जाता है। जीव सृष्ट जगत क्या है? कर्ता भोक्ता आदि जो जगत है वह जगत नाश हो जाता है। जो ईश्वर सृष्ट जगत है, ईश्वर सृष्ट जगत है, उसका बाध हो जाता है। जैसे आकाश की नीलिमा, हम ज्ञान हो गया कि आकाश का रंग नीला नहीं है, लेकिन फिर भी दिखाई देता है। लेकिन दिखाई देने पर भी बुद्धि में निश्चय है कि आकाश का रंग नीला। सूर्य चलता हुआ सा दिखता है, नहीं दिखता है? अभी यहां था, अभी यहां आया, अभी इधर चला गया, लेकिन बुद्धि में क्या निश्चय है? सूर्य चल नहीं रहा, पृथ्वी चल रही है। बुद्धि में क्या निश्चय है? पृथ्वी चल रही है, सूर्य चल दिखता है। तो वो बाध हो जाता है। तो ईश्वर शिष्ट जगत क्या हो जाता है? बाध हो जाता है, और जीव शिष्ट जगत समाप्त तो हो जाता है। यहां बताया गया पहले द्वैत विवेक प्रकरण में। यहां बता रहे हैं अगला मंत्र, अद्वितीय ब्रह्म तत्व स्वप्नो अयम अखिलम जगत। अद्वितीय ब्रह्म तत्व स्वप्नो अयम अखिलोम जगत। इस जीवादि रूपेण चेतना अचेतनात्मकम्। इस जीव आदि रूपेण चेतना अचेतनात्मकम्। कहता अद्वितीय ब्रह्म तत्व, अद्वितीय जो ब्रह्म तत्व है उस तत्व में स्वप्नो अयम अखिलम जगत, अयम अखिलम जगत स्वप्न है। यह सारा का सारा संसार क्या है? स्वप्न ही है। आप स्वप्न को हम लोग क्या माने हैं? सत्य माने बैठे हैं। सत्य मानने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यदि स्वप्न को सत्य मानो तो आपके पास इतनी हिम्मत होनी चाहिए, यदि जागृत को स्वप्न मानते हो, ओ नहीं, जागृत को सत्य मानते हो तो आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि स्वप्न को भी सत्य मानो। फिर स्वप्न भी, स्वप्न में जो कर्म हम करते हैं उस कर्म के फल के भोक्ता बनने की हिम्मत रखो, तब तो जागृत को आप क्या मान लो? सत्य कह सकते हो। लेकिन बताओ स्वप्न को हम सत्य मानते हैं झूठा मानते हैं? तो यदि स्वप्न को झूठा मानने की हिम्मत करते हैं, कहते हैं, तो आप जागृत को भी झूठा मानने की हिम्मत करो बस। लेकिन ऐसा नहीं कि सत्य है झूठा है, ध्यान न बुद्धि में। यदि हम जागृत को सत्य मानते हैं तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए स्वप्न को भी हम क्या माने? सत्य माने। लेकिन बताओ स्वप्न को सत्य मानने की हिम्मत है? यदि हिम्मत है तो उसके कर्मों का भी फल भोगने के लिए हिम्मत रखो, लेकिन नहीं, अरे महाराज तो सपना है। यदि स्वप्न को झूठा कहते हो तो जागृत को भी स्वप्न की तरह झूठा कहने की हिम्मत रखो। यहां यही बता रहे हैं अद्वितीय ब्रह्म तत्व, अद्वितीय ब्रह्म तत्व में अयम अखिलम जगत, अयम माने प्रत्यक्ष, अयम यह अयम प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाला यह सारा का सारा जगत क्या है? स्वप्न है, स्वप्न है। ये जगत कौन है? कहते हैं ईश जीव आदि रूपेण है। जगत की परिभाषा दिखाई कर रहे हैं कि ईश्वर जीव आदि रूप से चेतन अचेतात्मकम, जितना चेतन और अचेतन रूप यह सारा का सारा जगत है, उस अद्वितीय ब्रह्म तत्व में यह सारा का सारा जगत स्वप्न ही है। स्वप्न में सब कुछ दिखता है, नदी भी, जलने वाला भी, जलाने वाला भी, मरने वाला भी, मारने वाला भी, खाने वाला भी और खिलाने वाला भी, लेकिन वहां दोनों झूठे हैं। ऐसे जागृत में भी सब के सब पदार्थ क्या है? मिथ्या ही है उस ब्रह्म तत्व में, अद्वितीय इति। लेकिन वही है, दर्वी पाक रसम यथा वाला न कर लेना आप लोग, कि उमा कहूं यह अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब चिल्लाते रहते हैं, इन सपने के लिए हम सब लगते रहते हैं। हम लोग लड़ाई किसके लिए कर रहे हैं? सपने के पदार्थों के लिए तो लड़ाई कर रहे हैं, मेरी तेरी सब लड़ाई चल रही है किसके लिए? स्वप्न के ही पदार्थों के लिए चल रही है। तो इस तरह से काम चलने वाला हम लोग भी, हम लोग माने आप ही नहीं, मैं आप सब संसार के लोग उसमें उलझे हुए हैं। भले हम बोलते हैं स्वप्न है स्वप्न है स्वप्न है, इन स्वप्न में भी हमारी कितनी सत्यत्व बुद्धि है बताओ, स्वप्न के कर्मों में भी हमारा कितना सत्यत्व है। सम्मान मिल गया तो कितना बड़ा भाव का क्या महान, अपमान मिल गया तो जरा सी श्रद्धा है ही नहीं, और फिर भी हम कहते हैं हम जगे हुए हैं। सही बताओ, जगना कभी कभी सोचता हूं शास्त्र की, शास्त्र के आईने से अपनी तस्वीर देखो ना, पूरा पूरा काला दिखती है। शास्त्र के आईने से अपने निश्चय का यदि निर्धारण करें तो पूरी तस्वीर ही क्या दिख रही है? काली दिख रही है। शास्त्र का जो आना है, अभी आपने पढ़े गीता में समय कृत्वा क्या है, सत्रो मित्रे समय कृत्वा लाभा लाभव जया जय, अब बताओ ऐसी निष्ठा हो पा रही क्या भाई? यदि वो यही हमारी पहचान है कि शत्रु आवे मित्र आवे उन दोनों के प्रति, अरे बाहर का नाटक भले हम करें लेकिन अंदर के भाव में तो, अरे आदमी तो ऐसे है, मित्र आ जाए तो उसके प्रति एक आह्लाद प्रसन्नता आ जाती है। इन्होंने बहाना भी तो और मिल जाता है। अरे महाराज जी ब्रह्म में न, ब्रह्म तो संग है, तो मन में आ रहा भाव सुख दुख मान अपमान हम लोग भी बहाना करते हैं। अरे भाई आत्मा में तो किसी का भी नहीं आता, कुत्ता बिल्ली किसी ने, हमें मन ही को तो ठीक करना है और क्या। आत्मा में कोई दुख थोड़ी है, जो मन में आए हुए दुख के कारण हम दुखी सुखी हम विक्षिप्त हो रहे हैं उसी को तो हटाना है। फिर हम लोग बहाना खोज लेते हैं, बचने का तरीका खोज लेते हैं, लेकिन यहां बहाना काम आने वाला है ही नहीं। इसलिए एक बुद्धि में निश्चयात्मक होए कि संसार एक स्वप्न के ही तुल्य है। स्वप्न में किसी ने मान अपमान किया, जागने के बाद क्या करते हैं, उसके प्रति हमारा व्यवहार परिवर्तित होता है या एक जैसे रहता है, असंगी रहता है, स्वप्न था। लेकिन जागृत में तुरंत उस व्यक्ति को देखते ही आपके अंदर स्वरूप में अंतर आ जाता है। तो यही कहते हैं ईश जीवादि रूप में, ईश्वर से लेकर के जीव पर्यंत ये चेतन होगा, और अचेतात्मक जितना भी अचेतनात्मक सारा का सारा जगत है उस परम ब्रह्म परमात्मा में कल्पित है, स्वप्न की तरह है। अद्वितीय आई थी ईश जीव आदि रूपेण वर्तमानम चेतना अचेतनात्मकम, चेतन अचेतनात्मकम यद अखिलम जगत अस्ति अयम अद्वितीय ब्रह्म तत्वे स्वप्न इति योजना। कहते ईश्वर जीव आदि रूप से वर्तमान चेतन और अचेतन रूप यद अखिलम जगत, जो यह सारा का सारा संसार अस्ति है, अद्वितीय ब्रह्म तत्व में स्वप्न इति योजना, स्वप्न ही है, स्वप्न इस प्रकार है, ऐसा जोग लेना चाहिए। अब आगे अवतरण है ननु ईश जीवयोर ब्रह्म अभिन्नयो कथम जगत अंतः पातित्वम इति आशंक तयोह माया कल्पितत्वेन जगत अंतः पातित्वम इति आह। कहते ननु माने लेकिन ईश जीवयोर, ईश और जीव ये दोनों ब्रह्मयो ब्रह्म अभिन्नयो, ये ब्रह्म से अभिन्न है कि भिन्न है, अभिन्न है एक ही है। तो जब ब्रह्म से अभिन्न है तो इस जीव को ब्रह्म ही कहना चाहिए। जगत अंतः पातित्वम कथम, आप इस और जीव को जगत के भीतर क्यों रख दिया। जब ईश्वर और जीव ब्रह्म से अभिन्न है तो क्या है, ब्रह्म अंतः पाती बोलो, लेकिन ईश्वर और जीव को कहां आपने रख दिया, जगत के अंतः पाती कर दिया, ऐसा क्यों, जगत के भीतर इनको लिखा क्यों, किया क्यों, क्यों कहा। इसको तयोह माया कल्पितत्वेन, ये दोनों ही माया से कल्पित होने से जगह जगत अंतः पातित्वम, ये जगत के अंतर्भूत हैं, इस प्रकार से यहां कहा गया है। आनंदमय विज्ञानमय ईश्वर जीवको, यहां तक आनंदमय विज्ञान माया विश्वर जीवको माया कल्पितावेत ताभ्याम सर्वं प्रकल्पितं माया कल्पितावेत ताभ्याम सर्वं प्रकल्पितं। कहते आनंदमय, आनंदमय कौन है, ईश्वर बताए ना, आनंदमय कौन है, ईश्वर है ना, पीछे आया। और विज्ञानमय कौन है, जीव है, जीव विज्ञान में है, विज्ञानमय है, इसलिए बुद्धि का सत्व जीता है, विज्ञान की सत्ता को अपनी सत्ता मान कर जीता है। तो बुद्धि में जो कर्तृत्व भोक्तृत्व है, सुखत्व दुखत्व है, यदि विज्ञान को मान लिया तो मन और प्राण को भी भीतर आ जाएगा, तो इसके कारण वह है सुखी दुखी कर्तृत्व भोक्तृत्व होकर के जीता है। अब वह परमात्मा कहाँ है, आनंदमय है। तो आनंदमय और विज्ञानमय हो, तो आनंदमय कौन है, हाँ यहाँ विज्ञानमय हो, ईश्वर जीव कहो, तो आनंदमय है ईश्वर और विज्ञानमय कौन हो गया? जीव। ये दोनों माया कल्पित एतव, ये दोनों माया से कल्पित कल्पित हैं। ताभ्याम अवनी दोनों के द्वारा माया से कल्पित कौन है? ईश्वर और जीव है, और उन दोनों की कल्पना से सर्वम प्रकल्पितम, यह सारा का सारा संसार कल्पित है। पहली कल्पना कौन है? उस ब्रह्म में माया से ईश्वर और जीव की हुई, और ईश्वर जीव की कल्पना से सारा संसार खड़ा हो गया है। इस तरह सारा संसार भी एक कल्पना ही है, ये बता रहे हैं। ताभ्याम सर्वम प्रकल्पितम, इन दोनों के द्वारा ही, जीव और ईश्वर के द्वारा ही सर्वम प्रकल्पितम इत्युक्तम, इस प्रकार जो कहा गया है तत्माने वहां पर केन कियत कल्पितम, ईश्वर ने क्या कल्पना किया है, जीव ने क्या कल्पना किया है, केन कियत कल्पितम, किसके द्वारा कितनी कल्पना की गई है। इति आकांक्षायाम, ऐसी आकांक्षा होने पर कहते हैं कि ईश्वर ने क्या क्या कल्पना किया था और जीव ने इस जगत में क्या क्या कल्पना किया है। इक्षण आदि प्रवेशांता सृष्टि ईशेन कल्पिता, इक्षण आदि प्रवेशांता सृष्टि ईशेन कल्पिता, जागृत आदि विमोक्षांत संसारो जीव कल्पितः, जागृत आदि विमोक्षांत संसारो जीव कल्पितः। इक्षण आदि, जानते हो आनंदमय जो ईश्वर था, माया विशिष्ट जो ईश्वर था, उस ईश्वर ने क्या किया था? इक्षण किया। क्या इक्षण किया था? एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं और क्या हो जाऊं? बहुत हो जाऊं। तो बहुत की उसने जैसे भावना किया तो क्या हो गया? बहुत रूप में वो अपने आप को प्रकट होकर देखा। सपने में हम अकेले तो रहते ना, अब फिर इच्छा हुई कुछ तो खेल होवे, तो हम अपने आप क्या करते हैं? बहुत रूप में देखते हैं, तो प्रवेश। और फिर जो बहुत दिखा उसमें हम स्वयं क्या करते हैं? मेरे बिना ये जगत व्यवहार करने में सक्षम नहीं होगा, तो उस परमात्मा ने ही सबके भीतर क्या किया? अंतर्यामी रूप से प्रवेश कर गया। था प्रवेशांतर, एक मैं हूं बहुत रूप में हो जाऊं, इस प्रकार से प्रवेश पर्यंत जो सृष्टि है वह ईशेन कल्पिता, वह ईश्वर के द्वारा प्रकल्पित है, इतना तो ईश्वर ने कर दिया। फिर आदमी ने क्या कल्पना कर लिया? तो जागृत आदि विमोक्षांतम, जागृत से लेकर के वही बताए, इस शरीर से मैं भाव, इस शरीर में मैं भाव होना ही जागना है। जागना माने क्या हुआ? इस मिथ्या शरीर में मैं पना करना ही जागना है। तो इस शरीर में मैं पना करना ही जागना है, यहां जागृत से लेकर के विमोक्षांतम मोक्ष पर्यंत इस शरीर से मैं भाव से मुक्त होना, यहां तक का जो संसार है वह सारा संसार जीव कल्पिता, उस सारे संसार की कल्पना किसने किया है? जीव ने किया है। बताओ, बहुत बड़ी कल्पना है जीव की। इसलिए यहां लय नहीं कहा है, विमोक्षांत मोक्ष पर्यंत। सुसुप्ति में तो लय हो जाता है, सुसुप्ति में क्या हो जाता है? जागृत में तो शरीर में मैं पना होता है, और सुसुप्ति में समाप्त नहीं होता है, लय हो जाता है। लय होने के बाद फिर क्या करता है? दूसरे शरीर में मैं बुद्धि कर लेता है, सपना भी देखना शुरू कर देता है। भाई हम इस शरीर में यहां सोए, अभी मैं पना है ना, तभी हम जागे हुए हैं, नहीं जागे हुए हैं, लेकिन दिन भर मेहनत करके थक गए, अब थक करके हम क्या किए? सो गए। तो सोए तो हमारा मैं पना इस शरीर से क्या हुआ? हटा। और जैसे मैं पना हटा, थोड़ा सा चैतन्यता आई, तो तुरंत आपका मैं पना किसी दूसरे कल्पित शरीर में क्या करता है? जगता है? नहीं जगता है। स्वप्न के शरीर में जगता नहीं जगता है। फिर उससे भी मैं पना हटा, किसी और तीसरे शरीर में मैं पनाह जगता है। ए मैं पनाह सोता जगता लय होता उद्भूत होता कब तक होता रहेगा? जब तक आप मुक्त नहीं हो जाएंगे। मोक्ष पर्यंत जो संसार है उस संसार की कल्पना किसने किया है? जीव कल्पिता। उस संसार की कल्पना जीव ने किया हुआ है। ये बताया कि ईश्वर ने कितनी कल्पना किया और जीव ने कितनी कल्पना किया। ईश्वर तो बहुत कम कल्पना किया है ना, एक हूं बहुत हो जाऊं, बहुत हो गया। सबके भीतर उसने क्या किया? सत्ता दे करके सबको चैतन्य बना दिया। बस ईश्वर का कुछ नहीं किया, एक था बहुत होकर के सबको क्या दे दिया? सत्ता देकर क्या बन दिया? चैतन्य दे, चैतन्य कर दिया। और उस चेतनता को पाकर के जो जीव है वह क्या करता है? उठता है, सपना देखता है, सोता है, एक शरीर से दूसरे रूप में, दूसरे से तीसरे रूप में, सारा व्यापार यह जीव करता रहता। जीव का विस्तार बहुत बड़ा है। ईश्वर तो बहुत कम व्यापार किया, इसलिए कम व्यापार किया इसलिए ईश्वर शांत है। अजीव बहुत व्यापार कर लेता है इसलिए जीव अशांत है, दुखी लग गए। बस उसने संकल्प किया है, बहुत एक हूं बहुत हो जाऊं, बस इतने संकल्प किया। और सुखी होंगे ऐसा नहीं संकल्प किया, ऐसा नहीं मैं बोर हो रहा था। हम तो बोर हो जाते हैं ना, दुखी हो जाते हैं, इसलिए हम बहुत की कल्पना करके और फिर बहुतों के साथ जोड़ करके हम दुखी हो जाते हैं। ईश्वर सुख स्वरूप था, इसलिए ईश्वर को कोई, इसलिए उसको बता आनंदमय कोष था, इसलिए उसको कोई दुख नहीं था। वो बस उसकी क्या है, मौज थी, हो गया। कभी कभी मौज में ही काम होते हैं, तो ईश्वर की मौज में जगत बन गया। अब मौज में तो जगत बन गया, लेकिन दूसरा क्या हुआ उस जगत में? उलझ गया, फंस गया। और ऐसा फंसा कि निकलने का कोई रास्ता दिखता ही नहीं है। और एक रास्ता जो निकलने का है वहां हम आते हैं ही नहीं। सही बताओ, कभी कभी लगता है कि संसार में हर आदमी सुख खोज रहा है। कभी आप कल्पना करना, सुख सब चाहिए, इन सुख पाने का जहां रास्ता है वहां आता नहीं है। सुख कहां खोज रहा है? जहां सुख है ही नहीं। कभी कभी लगता है, आप देखो यहां इतनी व्यवस्था है, कभी आप आश्चर्य करो, प्रेमपुरी में या कहीं भी आपको कुर्सी लगी लगाई मिलती है, साफ करने वाले भी लोग रोज साफ कर देते हैं, एसी का भी बिल आपको देना नहीं पड़ रहा है, आके बैठो दामाद की तरह में, तो भी हम यहां नहीं आ पा रहे हैं। अभी किसी कहां नाच गाने वाला कार्यक्रम हो गए, अभी क्रिकेट ही हो रहा है, आईपीएल, ₹1,000 टिकट होगा कि नहीं होगा? यहां से वहां तक जाना, धक्का मुक्की खाना, लाइन लगाना, पसीना बहाना, वहां साथ हाल भी एसी नहीं मिलेगा। स्टेडियम में कौन सा हाल एसी मिलेगा बता, स्टेडियम। लेकिन फिर भी वहां देखो कितनी भीड़, यही नहीं आओ कहीं भी आप देख लो, कोई नर्तकी नृत्य करने आ जाए, कोई लीला होए, नाटक होए, सब जानते हैं झूठ है, लाइन लग जाती है, धक्का मुक्की हो जाती है, मार। अरे अभी तो था उसका शाहरुख खान जा रहा था, उसको देखने के चक्कर में भीड़ भाग में 2-3 आदमी मर गए बताओ। लेकिन जहां तत्व की चर्चा होती है वहां गिन लो कितने लोग। बड़ा मुश्किल है मेरे भाई, सही बता रहा। जहां मुक्ति का रास्ता है, जहां सुख का रास्ता है, उस रास्ते में कोई, इसलिए सब उलझ पुलझ है। वो कबीर का बहुत बढ़िया भजन हमें लगता है, यह संसार झाड़ है झांखर, उलझ पुलझ मर जाना है। इसलिए जागृत आदमी मोक्ष, मोक्ष पर्यंत संसार में भटकता रहता है, ये संसार की ऐसी रचना कर लेता है। आज वही सुबह वाली कथा में ही तो बताया कि एक एक दरिया में जाते हैं तो फिर दूसरे भटक जाते हैं, तीसरे भटक जाते हैं, भटकते भटकते कितनी दूर चले जाते हैं, वापस आने का रास्ता। आज आप लोग कंप्यूटर चलाते हैं ना, तो एक फाइल खुल गई, दूसरी फाइल खुल गई, खुलते खुलते कहां खुल जाते हो, वापस आने का रास्ता मिलते ही नहीं है, फिर सरेंडर कर जाते हो, फिर इसको रिबूट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, सब फाइलें इतनी खुल गई हैं उनको समेटना मुश्किल। तब क्या कह रहा था भैया, रिबूट कर दो, फिर से पुरानी मूल अवस्था में पहुंचे। क्योंकि वहां तो रिबूट करने की कला आती है, लेकिन यहां सबको रिबूट करने की कला हमें आती नहीं है, अंत में हम उलझ जाते हैं। सही, कभी आश्चर्य होता है, एक ट्यूशन वाला फीस वाला स्कूल आता हुई 500 रुपये 1000 रुपये फीस लेता है तो पढ़ाते हैं, वो भी पास हो जाओ गारंटी नहीं है। लेकिन आपको यहां सब कुछ सहज उपलब्ध हो रहा है, सुबह का समय भी ऐसा समय है कि घर वाले सब सो ही रहे होंगे अब तक जब तक जाएंगे, लेकिन फिर भी हम नहीं आ पा रहे हैं। सब एक दुख से दूसरे, हम लोग तो जाते हैं, कितने दुखी लोग हैं, जहां सुख है वहां कोई सुख खोजते ही नहीं। भाष्य देख लो, इच्छा आदिति स इच्छत लोकान्नु सीजा, ये स्तुति है ऐतरेय की, उस परमात्मा ने क्या किया, इच्छण किया, किसकी, लोकानु सृजा, इन लोगों की मैं रचना करूं ऐसा उसने इच्छण किया। इत्यादि कया एतया द्वारा प्रापद्यत, इत्यादि कया इत्यादि रूप से एतया द्वारा प्रापद्यत, एतया माने मूलधस्थ छिद्र द्वारे शरीरे जीव रूपे, इस जीव के मूलधा का जो छिद्र है उस छिद्र के द्वारा जीव रूप से वह इस शरीर में क्या किया, प्रवेश कर गया। इति अंतया, ए जीव की ईश्वर के द्वारा की गई सृष्टि में इति अंतया, इस अंतिम श्रुति से श्रुतिया प्रतिपादिता सृष्टि ईश्वर कर्तिका, इस सृष्टि का ईश्वर करता है ऐसा श्रुति ने वहां प्रतिपादन किया। फिर क्या कहा, तस्य त्रय अवस्था, तस्मन उसका यह तीन क्या है, जागृत स्वप्न और सुसुप्ति, ये तीन निवास स्थान हुए, अवस्था माने उसके तीन निवास स्थान हुए। इत्यादि कया इत्यादि रूप से स एतम एव पुरुषम ब्रह्म ततम अपश्यत, स एतम एव पुरुषम, स माने वह जो जीव था जिसके तीन घर थे, एतम एव पुरुषम इसी ही पुरुष को जिसके तीन घर थे, ब्रह्म ततम अपश्यत उसको ब्रह्म रूप से देखा, व्यापक ब्रह्म रूप से उसने उसको क्या किया, जाना देखा, तो देखते ही उसको क्या हो गई, मुक्ति हो गई। इत्यंत्या श्रुत्या, इस अंतिम श्रुति के द्वारा प्रतिपादितो संसार, जो जीव का संसार प्रतिपादन किया है वह सब सब क्या है, जीव कर्तिक है। इति अर्थ है, ऐसा अर्थ समझ लेना चाहिए। अब यहां बता रहे हैं अगले मंत्र का उत्तर है, ननु ब्रह्मगा एव परमार्थिकत्वे वादी नाम जीव ईश्वर तत्व विषया विप्रतिपत्ति कुतः इति आशंक श्रुति सिद्ध तत्व ज्ञान शून्यत्वात् इति। लेकिन ब्रह्मगा एव परमार्थिकत्वे, वास्तव में देखा जाए सब कुछ ब्रह्म ही है, अभी बताया है सुबह, परमार्थ रूप से विचार करो कि सारा का सारा विश्व धरती अग्नि और क्या कहते जल पृथ्वी सब के सब ब्रह्म ही हैं। ऐसा वादी नाम, ऐसा बोलने वालों को जीव ईश्वर तत्व विषय, ईश्वर और जीव के तत्व विषय में भी प्रतिपत्ति कुतः, संशय कैसे हो गया भाई, जब सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म से पृथक दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं है, ऐसे वादियों को जीव और ईश्वर के तत्व के विषय में शंका भी प्रतिपत्ति माने विवाद विरुद्ध प्रतीति कैसे हो गई, इतिहासंक ऐसा भी संशय हुआ, तो शुद्ध श्रुति सिद्ध तत्व ज्ञान सुन्नत्वात्, श्रुति से सिद्ध जो तत्व ज्ञान है ना, उस तत्व ज्ञान से रहित होने के कारण, अपने स्वरूप से च्युत होने के कारण, अपने स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण उनको ऐसी विपरीत प्रतीति हो गई। इसको बताएंगे 14वें मंत्र में, कल हम लोग विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।